Ga naar msresearch.nl. Dank u wel. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Koen Verbraak. Gisteren was het de 29e sterfdag van Annie M. G. Schmid. Annie was aan het eind van haar leven blind en werd vaak vervoerd per taxi. Op een dag stopte de taxi voor haar deur en stapte de chauffeur uit om haar boven in het portiek op te halen. Achter de taxi ontstond al snel een rij ongeduldige automobilisten die boos gingen toeteren. Totdat de taxichauffeur weer naar buiten kwam met Annie aan zijn arm. Het getoeter verstomde op slag toen ze haar herkende. En al die ongeduldige mannen werden op slag weer jongetjes die allemaal ooit voorgelezen waren uit Jip en Janneke. Ze stapten uit hun auto's en begonnen spontaan op straat te applaudisseren. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het Verenigd Koninkrijk gaat onverwacht begin juli naar de stembus, maakte premier Sunak vandaag bekend. En dat terwijl zijn eigen conservatieve partij er in de peilingen helemaal niet goed voor staat. Neemt de Britse premier dan niet een erg groot risico? Overmorgen verschijnt de Nederlandse vertaling van De Stad en zijn onvaste muren van Haruki Murakami. Auke Hulst is schrijver en bewonderaar van het werk van de Japanner en hij heeft Murakami ooit zelf ontmoet. Ik praat straks met hem over dit nieuwe boek. We hebben het over de veiling van de Bijbel van Elvis Presley en u hoort Wilma Borgman over wat er vandaag in Den Haag allemaal gebeurde. Maar eerst het nieuws van woensdag 22 mei. Mij past ook een compliment aan de heer Wilders voor het feit dat hij erin is geslaagd een akkoord te sluiten met drie. Dat vraagt dan ook veel van een leider van de grootste partij om toch de mensen bij elkaar te krijgen. Dus complimenten dat het stuk er ligt. Het Kamerdebat over het coalitieakkoord begon met complimenten. Maar in de rest van het debat was de toon een stuk feller. U zei net, de armoede en de armoede onder kinderen gaat dalen. Kolder! Asociaal is ook om van tevoren, voor de verkiezingen, te beloven, het minimumloon gaat omhoog, dat doet u niet. Wilders leek alle kritiek niet zo te begrijpen. Dat hij nou zo zwartgallig doet voor een heel mooi rooskleurig plaatje, ik vind het onbegrijpelijk. En dan was er nog die ene vraag, wie wordt de premier? Misschien toch Wilders? Ja, kijk, als we nou morgen daar naartoe gaan, de heer Omtzigt komt binnen bij de formateur en zegt, ik heb een goed idee, Geert, jij moet premier worden, dan sluit ik niet uit. Dan sluit ik niet uit dat ik er nog een keer een nachtje over moet slapen. Maar als dat niet zo is, dan vrees ik dat dat niet gaat gebeuren. Joost Eertmans wilde weten of de aanwezigheid van een oude VVD-corrivee misschien iets betekende. Henk Kamp zit op de tribune dit debat te volgen. Is dat nog een signaal? Misschien heer Wilders? Nou, dat hij in ieder geval niet zoveel te doen heeft. Dat signaal. Een bijzondere aankondiging van Noorwegen, Ierland en Spanje. De landen gaan de staat Palestina erkennen. We recognize the state of Palestine. Want volgens deze landen kan er geen vrede zijn in het Midden-Oosten zonder twee-staten-oplossing. Er kan ikke bli fred i Midden-Oosten uten at palestinere og israelere har sin egen stat og at det er en tostatsløsning. Noorse media spreken van een historisch besluit. Det er en historisk beslutning. Nederland kiest er niet voor om Palestina te erkennen. En ook de Belgische regering vindt het niet het juiste moment. Als je dat nu doet, gaat dit geen enkele impact hebben op het terrein. En dan denk ik dat het een gemiste kans is die je puur voor de symboliek gebruikt hebt. Over Palestina gesproken, deze protestleus horen we de laatste tijd vaker. Vandaag was hij te horen in Maastricht, waar demonstranten een faculteitsgebouw bezet hielden. Say it loud, say it clear. Say it loud, say it clear. We don't want no silence here. We don't want no silence. Het universiteitsbestuur ging uiteindelijk in gesprek met de actievoerders en overwinning voor ze. This is a big win. En tot slot naar Amsterdam. Daar was de nationale rollatorloop. Deze Telegraafverslaggever leek zich wel te vermaken tussen de senioren. Hallo mevrouw. Het is heel onbeleefd, maar hoe oud bent u? 88. 88? Ja. Nou, ik voel me jonger. Ja, u ziet er ook veel jonger uit. Oh, dankjewel. Wat is uw telefoonnummer? Dit was Nieuws Vandaag in de media. Doei! En de krant van morgen, Jan van der Putten. Zonder mobieltjes in de klas is het gezelliger op school. En er wordt ook minder gepest. Dat zijn enkele voorzichtige conclusies van het eerste Nederlandse onderzoek naar het smartphoneverbod, schrijft de Volkskrant. 1000 scholieren vulden vragenlijsten in op verzoek van de Radboud Universiteit. Nadelen zijn er natuurlijk ook. Zonder telefoon kun je geen roosterwijzigingen checken. En je bent minder bereikbaar voor je ouders. Dus de formerende partijen willen Brussel vragen om een uitzondering om meer mest te kunnen uitrijden. Dat kun je vergeten, zegt oud-milieuminister Pieter Wind-Semius in Trouw. En die zegt ook het wachten is op een dappere minister van Landbouw. Ook oud-landbouwminister Veerman acht de kansen heel erg klein. Veerman was destijds degene die in Brussel een uitzondering voor Nederland regelde om meer mest te mogen uitrijden. Maar hij had iets om te ruilen, zegt hij. Hij wil niet verklappen wat. 190.000 middelbare scholieren doen dit jaar eindexamen. 16 leerlingen mogen dat thuis doen wegens ernstige psychische of lichamelijke problemen. En NRC sprak met een van hen, Elijah van 20. Hij heeft autisme, is hoogbegaafd en gaat sinds vorig jaar niet meer naar school vanwege een moeizame strijd met zijn school en de onderwijsinspectie. Maar een doorzetter, dat is Elijah wel. Oud-D66-Kamerlid van Menen noemt hem een kleine omtzigt, omdat hij zich zo in dossiers vastbijt. In de Tweede Kamer wordt zorgelijk gekeken naar praktijken van gebedsgenezers. Minister Pia Dijkstra roept mensen op om zich te melden als ze schade hebben geleden door een genezer uit Werkendam. Evangelist David de Vos, die ook om genezingen bidt, is niet bezorgd dat hij op de vingers wordt getikt, zegt hij in het Nederlands Dagblad. Want de Vos zegt, ik ga anders te werk dan vroeger. Tijdens gebedsdiensten vraagt hij geen mensen op het podium die net zijn genezen, maar al een jaar eerder. Ik heb nu liever minder show, zegt de Vos, en meer aandacht voor integriteit. Warme dagen en zware buien werken als een rode loper voor ratten, staat in de Telegraaf. De ratten verlaten de overvolle riolen. En als mensen ook nog eens etenswaren achterlaten, bijvoorbeeld in het park, heb je zo een rattenplaag. En de Stichting Milieu Centraal kondigt voor volgende maand een bewustwordingscampagne aan. Die moet mensen ervan toedringen dat er ratten zitten door menselijk gedrag. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Out of her mind and wraps herself around the truth. She'll jump from that flight and meet you that night and make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. She loves the way they all crawl back when she says Niall Horan, On the Loose. We gaan naar Den Haag, waar voor het eerst de oppositie in wording de degens kruiste met de beoogde coalitiepartijen over de afspraken die voor de nieuwe kabinetsperiode zijn gemaakt. Goedenavond, Wilma Borgman. Hey, goedenavond, Koen. Sinds vanochtend debatteert de Kamer over dat hoofdlijnenakkoord. Ja. Is het debat inmiddels afgelopen? Ja, het is inmiddels afgelopen met een aangenomen motie van Geert Wilders die Richard van Zwol officieel aanstelt als formateur. We wisten het al wel, maar het moest nog wel even gebeuren. En in die motie staat ook een deadline, want van Zwol moet binnen 5 weken die ministersploeg verzameld hebben. Ja, en het was de eerste confrontatie tussen de aanstaande tegenpolen. Ja. Hoe ging dat allemaal in zijn werk vandaag? Ja, er hing eigenlijk de hele dag een vraag boven het debat. Namelijk, hoe zit het eigenlijk met de belofte van die 4, laten we zeggen, aantredende coalitiepartijen dat alles anders zou worden? Is dat eigenlijk wel zo en waar blijkt dat dan uit? Er zit een ander stickertje op dit aanstaande kabinet. Het heet een extra parlementair programmakabinet met de partijleiders in de Tweede Kamer en ministers ook van buiten. Maar dat hebben we op zich wel vaker gezien, tot in Rutte 4 aan toe. Vandaag ging het vooral over dat hoofdlijnenakkoord, dat toch vooral geen regeerakkoord of coalitieakkoord mag heten en dat door die nieuwe ministersploeg nog uitgewerkt moet worden. Ja, wat in ieder geval anders is, is de rol van de PVV natuurlijk. De partij was niet eerder de grootste. Nee. Was die nieuwe positie merkbaar vandaag? Nou, de toon van Geert Wilders was wel echt even wennen, want Wilders kreeg natuurlijk jarenlang het verwijt dat hij geen verantwoordelijkheid wilde nemen. Ja. Dat hij weggelopen was, bijvoorbeeld bij Rutte 1, toen het moeilijk werd bij de onderhandelingen. Wilders is normaal gesproken, als je dit soort grote politieke debatten hebt, kampioen aanvallen, ook kampioen moties van wantrouwen indienen. Maar daar was allemaal vandaag weinig nog van over. De Wilders van vandaag, die ging anderen uitleggen hoe dat eigenlijk moet, compromissen sluiten. Ja. En ja, weet u, we hebben een hele hoop mooie dingen voor elkaar gekregen. Maar niet alles. Ja, dat is het. Als je mee onderhandelt, dan zal je hier en daar wat binnenhalen. Maar ook iets niet binnenhalen. En als u daar zit, als SP, en u zegt van ja, dit wordt niet en dat wordt niet. Ja, dat is makkelijk, want u zit hier niet. U heeft niet mee onderhandeld, u neemt geen verantwoordelijkheid. U heeft dat ook nooit gedaan, u zal dat waarschijnlijk ook nooit gaan doen. En dan kan je heel veel gaan roepen, maar dan lukt het niet. En daar hebben de mensen helemaal niets aan. Wij hebben wel wat voor mensen voor elkaar gekregen, omdat wij gaan onderhandelen en verantwoordelijkheid nemen. En dan doet het ook pijn, ja. Dan zal ik een keer moeten zeggen, voor die groep, helaas, het doet mij pijn, hebben we niets kunnen regelen. Maar voor andere groepen hebben we wel wat kunnen regelen. Dat is verantwoordelijkheid nemen in plaats van aan de zijkant gemakkelijk anderen de les lezen en zelf met je 5 zeteltjes in de oppositie zitten. Zo is het. Ik vind dat het gefixt moet worden voor die werkende klasse, die mensen die hun leven keihard aan het werk zijn, die aan het einde nog langer moeten doorwerken. Kan ik met u ergens over onderhandelen om wel zo'n regeling voor elkaar te krijgen? Is daar ruimte in? Ja. Want het gaat om die mensen, meneer Wilders, die kapotte knieën hebben, kapotte enkels, kapotte rug of een ontzettend zware psychische belasting hebben gehad, zoals heel veel politieagenten. Daar gaat het om. Nee, voorzitter. Ik blijf bij mijn antwoord. U wilt alleen maar dingen fixen, maar u wilt er niks voor terug doen. En dat betekent met onderhandelen, betekent je moet zetels halen, je moet de kiezer overtuigen dat je niet alleen maar wat roept, maar vervolgens niks doet, zoals de SP al jaren doet. En je moet vervolgens aan de onderhandelingstafel gaan zitten en dan moet je gaan onderhandelen. En dan moet je tot een compromis komen. Ja, Geert Wilders die de schoonheid van het compromis verdedigt, alsof hij nooit anders heeft gedaan. Ja, veel mensen dachten na de verkiezingen misschien wel, nou, die coalitie wordt nog lastig, hè, want bij NSC hebben ze heel veel moeite met de opvattingen van Wilders. Was er nog iets van die moeite te merken vandaag bij Omtzigt? Nou, Omtzigt kreeg daar in ieder geval heel veel vragen over vandaag. Want inderdaad, hoe zit dat eigenlijk met die bezwaren die hij had tegen regeren met de PVV? Principiële bezwaren had hij in der tijd. En in zijn antwoord verwijst Omtzigt vaak naar een document met basisregels dat ze begin januari hebben opgesteld aan die onderhandelingstafel. En dat die basisregels die garanderen dan dat de rechtsstaat wordt beschermd. Maar met name bij de linkse oppositie zijn ze er toch bepaald niet gerust op. Want is dat dan eenmalig, dat document met afspraken? Of voelt om zich geroepen om ook nu nog corrigerend op te treden als er iets gebeurt? Als bijvoorbeeld journalisten worden uitgescholden. Frans Timmermans. Ik geloof in uw goede bedoelingen. Ik geloof ook in uw oprechtheid als het gaat om de democratische rechtsstaat. Maar bij democratisch ethos hoort ook dat je je laat horen op het moment dat er iets gebeurt dat in strijd is met het democratisch ethos. Ik wil u niet de maat nemen nu. Ik wil u alleen maar voorhouden dat als u zwijgt, als iemand iets zegt wat in strijd is met het democratisch ethos, stemt u in feite toe. Ik zwijg niet om iemand niet voor het hoofd te stoten. En u hebt mij de afgelopen jaren, als ik iets vond, niet horen zwijgen. U heeft dat niet gehoord wanneer het bij mijn regering zat, die ik zelf steunde. U heeft het niet gezien toen dat in Europese landen gebeurde. En u zult me niet horen zwijgen wanneer mensen diep in de problemen komen door overheidshandelen. Ook dan hoort u mij niet zwijgen. U hoort mij met oplossingen komen. Alleen ik denk dat met deze coalitie, met dit samenwerkingsverband, we een aantal urgente problemen van Nederland goed kunnen gaan oplossen. Zullen dat alle problemen zijn? Nee. Zal dat zijn dat we het altijd met elkaar eens zijn? Nee. Zullen we elkaar publiekelijk vertellen wanneer we het niet met elkaar eens zijn? Ja. Zelfs zo vaak dat ik tijdens formatie wel eens gedacht heb dat we ook eens een onsje minder elkaar de maat konden nemen of over elkaar in de krant konden praten. En het idee dat u me alleen daarop uitdaagt, hier de afgelopen anderhalf uur, en minder op de plannen voor Nederland, is misschien wel een compliment voor het hoofdlijnakkoord en de openingen die wij ook na de oppositiepartijen bewust in dit akkoord gelaten hebben. Ja, met deze vier partijen kunnen problemen in het land tenminste goed worden aangepakt volgens Omtzigt. En door de vorm waarin die samenwerking is gegoten, die extra parlementaire variant, daardoor kan hij dat ook verdedigen, want daarmee verbindt hij zich dus niet echt aan de partij van Geert Wilders. Maar krijgt de Tweede Kamer dan ook echt meer ruimte om invloed uit te oefenen op het beleid? Ja, dat zal toch moeten blijken. Wat vandaag in ieder geval wel heel duidelijk werd in dat debat, is dat het af en toe toch ook best heel handig is om alleen op hoofdlijnen afspraken te hebben gemaakt, om als Kamerfracties alleen af te spreken wat je wil. En als de oppositie dan zegt, een mooie wens, maar hoe ga je dat dan doen? Dan kun je verwijzen naar louter grote lijnen. En dan komt er een ministersploeg die de kastanjes voor je uit het vuur gaat halen. Met wel één cruciaal detail, want de afspraak over de financiën, die zijn, nou op zijn zachtst gezegd, in beton gegoten en daarna ook nog eens met riemen vastgezet. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk bij een debatje tussen Timmermans en Omtzigt. De vier partijen hebben afgesproken dat als de begroting uit de klauwen loopt, dan moet er eerst bezuinigd worden. En dat is natuurlijk iets waar niemand blij van wordt. En dus moet je daar van tevoren steun voor regelen. Ik vind het volstrekt logisch dat we dat we goed nadenken over de financiën. Als het hier zou kunnen zijn dat we wisselende meerderheden zouden kunnen vinden om extra geld uit te geven en extra bezuinigingen te doen, dan kan ik u verzekeren dat we voor de categorie extra uitgeven ontzettend veel wisselende meerderheden zullen vinden. En voor de categorie bezuinigen het in één keer een heel stuk magerder wordt. Dus ja, natuurlijk zal er dan met elkaar gesproken worden. Goed, voorzitter. Ik ben heel blij met dit antwoord. Want ook weten we heel duidelijk, dit is een gewone meerderheidscoalitie. U gaat een meerderheidscoalitie aan met de heer Wilders. Geef het nou maar geen andere namen. Een meerderheidscoalitie geleid door een premier die we nog niet kennen, maar eigenlijk politiek aangestuurd door de vier leiders in de Kamer, waarmee we gewoon klassiek kabinet hebben. Nou, de heer Timmermans heeft niet goed opgelet dat de helft van de ministers van buiten komt, dat de vier partijleiders in de Tweede Kamer blijven, dat er een minister-president van buiten aangezocht wordt, dat er een hoofdlijnakkoord ligt wat door de ministers zelf uitgewerkt gaat worden in een regeerprogramma. En ja, dat er financiële afspraken gemaakt moeten worden, want er is werkelijk maar geen coalitie te vormen als je geen manier van afspraken hebt over hoe je met de financiën omgaat. Als we dat spannend gaan vinden, ja, dan snap ik hem echt niet meer. Voorzitter, het enige verschil is dat de minister-president niet de leider is van de grootste partij. Ja, dat zei Frans Timmermans. Zo ongeveer elke beslissing in Den Haag, die heeft wel met geld te maken. En als over dat geld en over de financiën is afgesproken, dat de vier dat vooral samen doen, dat ze daarover ook overleggen achter de schermen, dat betekent dan volgens Timmermans in de praktijk dat de oppositie toch niet veel meer ruimte krijgt dan nu. Nee. Wilma, je zei net, Van Zwol krijgt nu 5 weken voor de samenstelling van de nieuwe ploeg. Staat dan ook die nieuwe ploeg op het bordes? Nou, dat lijkt me nog een tikkeltje te snel, want morgen gaan ze onder leiding van de nieuwe formateur eerst praten over de kandidaat-premier. Als die er is, dan gaan ze zoeken naar de ministers. En dan doet zich weer een nieuwigheid voor, want die kandidaat-ministers die moeten voor hun beëdiging naar de Tweede Kamer. Die wil een proeven van bekwaamheid in een ronde hoorzittingen. In theorie zou het zo kunnen zijn dat kandidaat-ministers daar worden gewogen en te licht bevonden. Maar als het goed gaat, kunnen ze daarna door naar de koning voor de beëdiging en die foto op het bordes. En de nieuwe ploeg gaat zich dan buigen over de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. En tegen Prinsjesdag hebben we dan een regeerprogramma. Wilma Borgman in Den Haag, dank je wel. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Doors. People are strange. Het Verenigd Koninkrijk gaat op 4 juli naar de stembus voor een nieuw parlement. Over the next few weeks, I will fight for every vote. I will earn your trust and I will prove to you that only a conservative government led by me will not put our hard-earned economic stability at risk, can restore pride and confidence in our country. Ja, zo kondigde de Britse premier Sunak vanmiddag onverwacht op de stoep van Downing Street 10 in Londen die nieuwe verkiezingen aan. In Londen is correspondent Fleur Launsbach. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. Ik zag dat de speech van Sunak werd verstoord door harde muziek. Hè? Wat was dat? Ja, er staan altijd groepjes voor Downing Street. Die staan daar te demonstreren met allemaal toeters en hoeden en harde muziek en zo. Maar nu hadden ze tijdens de speech van Rishi Sunak hadden ze snel ook het overwinningslied van Labour uit 97 opgezet. Ja. Dus premier Sunak stond daar in de stromende regen, zonder paraplu. En op de achtergrond blerde dus dat nummer van Labour, de oppositiepartij. Dus dat zette wel enigszins de toon eigenlijk voor de verkiezingscampagne. En morgen zal dat ook vast en zeker op alle voorpagina's staan, die nat geregende premier. Ja, de volgende landelijke verkiezingen moesten uiterlijk begin 2025 gehouden worden. Kan de aankondiging daardoor vanmiddag toch wat onverwacht? Ja, dat is wel heel onverwacht. Ja, we hebben echt steeds gedacht dat de verkiezingen eind dit jaar zouden zijn. Dat leek logischer. Maar nu is het opeens over anderhalve maand, 6 weken. Dus ja. Alles komt nu in een stroomversnelling. Alle aangekondigde wetten die moeten opeens nu met spoed door goedgekeurd worden. De verkiezingscampagne moet opeens helemaal mega snel worden opgestart. En we moeten ook nog echt een goed verkiezingsprogramma krijgen van de partijen waar mensen op gaan stemmen. Ja, dus het is allemaal heel onverwacht. En Labour staat er ook sterker voor, de oppositiepartij. Dus het is ook een gok die ze hier nemen. Dus het wordt best wel een lastige verkiezing. En dus ook is de vraag, waarom kiest Sunak voor die 4 juli? Ja, nou, het is anyone's guess, zouden ze hier zeggen. Maar ik kan wel wat voordelen opnoemen. Nou, je hebt nu net een economisch voordeel, namelijk een daling in inflatie. Vandaag kwamen daar cijfers over uit. Daar kan hij op kapitaliseren. Volgens premier Sunak heeft hij nu betere economische voorspellingen voor het land. Hij heeft net een wet erdoorheen dat ze migranten kunnen gaan uitzetten naar een ander land, hè, naar Rwanda. Dus daar kapitaliseert hij op. En ja, aan de andere kant is ook, stel dat hij zou wachten tot later in het jaar, dan kunnen dingen ook misschien wel weer erger worden. Er kunnen steeds meer parlementariërs die eigenlijk springen van het zinkende schip. Dat zie je nu al een beetje gebeuren. Dat parlementariërs de vloer zelfs oversteken naar de oppositiepartij. Of dat ze stoppen. Dat ze gewoon niet mee willen in dat zinkende schip. En in de zomer is het ook weer beter weer. Dus dan kunnen er ook weer meer van die illegale migranten met zo'n bootje aankomen. Dat is ook niet handig voor de Conservatieve Partij. En wat ook nog zou kunnen is, er zijn best wel wat dure aankondigingen geweest de afgelopen tijd door de conservatieven. Dus er gaat veel meer geld naar defensie. We hebben 10 miljard compensatie voor de slachtoffers van dat bloedschandaal, waar ik deze week ook over heb gesproken. En dat betekent dat er qua budgettaire ruimte, is er ook niet heel veel ruimte om mensen nog een lekker belastingvoordeeltje te geven vlak voor de verkiezingen. Daar hoopten ze misschien op, maar dat gaat niet lukken. Dus dat geld is er niet. Dus je kan dan net zo goed misschien nu wel gewoon gaan met die verkiezingen. De conservatieven staan in de peilingen ver achter bij concurrent Labour. Neemt Sunak daarmee ook niet een heel groot risico? Dat klopt. En daar is ook wel kritiek op. Waarom zo overhaast op dit moment. Ook binnen zijn eigen partij geeft dat wel enige onrust. Ook mensen die natuurlijk denken, of parlementariërs denken, ik ga nu mijn baan verliezen. Want als ze hun kiesdistrict verliezen, dan zijn ze ook hun baan kwijt. Sommige mensen wilden misschien wel meer tijd om hun werk af te kunnen maken, die in de politiek werken. Dus ze nemen risico, want ze staan echt stevast, consequent 20% achter in de peiling op Labour. Dat is een flinke achterstand. En we hebben ook de lokale verkiezingen net achter de rug. Nou, dat was echt een dreun voor de Conservatieve Partij ook. En wat je ziet is, er is 14 jaar lang zijn de conservatieven aan de macht geweest. En er is ontzettend veel gebeurd in die tijd. We hebben natuurlijk Brexit gehad. We hebben economische problemen gehad. Inflatie, een energiecrisis. Van alles eigenlijk wat mensen echt al hebben gevoeld in de portemonnee. En die dingen maken dus ook dat nu, als je naar de peilingen kijkt, 70% van de kiezers die zegt, we willen verandering. En de verandering kaart, die heeft Labour op zak. Dat zijn niet de conservatieven, want die zitten er al 14 jaar. Dus Labour heeft die troef. En dat is natuurlijk, dat is wel een behoorlijke voorsprong voor ze. Ja. Heeft Labour-leider Keir Starmer eigenlijk al gereageerd? Ja, nee, die hamert er al tijden op dat hij vindt dat er verkiezingen moeten komen. En die heeft ook al inderdaad gereageerd en die zegt, kom maar op. En hij vindt ook dat de Conservatieve Partij eigenlijk geen mandaat meer heeft. Hè. Ze hebben best wel vaak van premier gewisseld. Ze staan dus slecht in de peilingen. Maar Labour heeft ook wel een beetje een probleem. Namelijk, ze hebben nog niet echt een hele goede boodschap. Behalve dan dat ze dus niet de Conservatieve Partij zijn. Dus eigenlijk is dat vooral waarom mensen nu op ze willen stemmen. Omdat ze niet die andere partij zijn. Ja. Maar als je aan kiezers vraagt, wat is dan wel echt het plan van Labour? Dan weten mensen dat helemaal niet. Dus ze hebben nog wel werk te doen. Waar staan ze voor? Ja. En Keir Starmer is niet Tony Blair. Hij heeft niet die charme en die soort van visie en kracht die hij uitstraalt. Dat had Tony Blair, maar dat Keir Starmer komt niet echt zo over voor de kiezer. Hij werd ook nog niet heel lang geleden een empty suit genoemd. Dus een leeg maatpak. Omdat hij gewoon weinig persoonlijkheid heeft. Of overkomt in ieder geval. Dus nu probeert hij met een soort van meer een losse blouse en een beetje nonchie opgestroopte mouwen gewoon meer, zeg maar, zo'n persoonlijkheid te zijn waar mensen op willen stemmen. Maar daar valt nog wel aan te werken. Ja. Gaan we in deze campagne ook nog Boris Johnson ergens zien, denk je? Over een persoonlijkheid gesproken. Ja. Daar horen we wel geruchten over. Boris Johnson blijft in sommige regio's toch echt wel een stemmentrekker. Hij geeft mensen best wel een goed gevoel. Hij maakt ze aan het lachen. Ik hoorde wel geruchten over. Ik denk dat we hem wel af en toe gaan zien in de campagne in bepaalde regio's. Liz Truss daarentegen, dat is natuurlijk de premier die tussen Johnson en Rishi Sunak zat maar 50 dagen premier was. Of minder dan 50 dagen. En in die tijd ook nog eens de economie ongeveer opblies met haar budget. Die zullen ze proberen zoveel mogelijk te verstoppen. Want dat is niet goed voor de peilingen. Om die in het beeld te hebben van de partij. Dus ik denk dat ze Johnson gaan inzetten en Liz Truss zoveel mogelijk wordt verstopt. Fleur Launsbach, dank je wel. Een bijbel van Elvis Presley, waarin hij persoonlijk aantekeningen heeft gemaakt, die wordt zaterdag in Amerika geveild. En dominee Fred Omvlee is een groot fan van de zanger en organiseert regelmatig Elvis Presley kerkdiensten. Dat is toch zo, hè, meneer Omvlee? Ik hoor u niet. Ik hoop dat u er bent. Er valt nu een lange stilte. Ik hoop dat meneer Omvlee aan de lijn is. Ik zie onze technicus druk bezig. Oh, nou, dan gaan we eerst naar de meester zelf luisteren, naar Elvis Presley. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. Ja, dat was natuurlijk Elvis Presley met Crying in the Chapel. En ik wilde gaan praten met dominee Fred Omvlee over de Bijbel van Elvis Presley, die geveild gaat worden zaterdag. En u bent inmiddels aan de telefoon, meneer Omvlee. Ja, hoor, zeker. Ja, ik hoorde je net ook. Maar goed, blijkbaar ging er iets anders mis. Ja. Maar niet meer over de lijn. Die Bijbel was belangrijk, hè, voor Elvis. Ja, zeker. Elvis was gewoon een gelovige jongen, zo zeg ik altijd. Mm-hmm. Die groeide op in een soort Pinkstergemeente. En hij vond altijd rust en troost in de Bijbel. Hij werd natuurlijk de eerste superster. Maar van zijn vroege jeugd tot zijn dood, deze Bijbel lag op zijn nachtkastje toen hij stierf, was de Bijbel belangrijk voor hem. En hij had er vele. Dus dat is, hij had er vele ook? Ja. Dus maar dat er staat toch in principe overal hetzelfde in? Ja, goed. Maar zelfs er zijn verschrikkelijk veel edities ook nog eens. Ja. Ook nog eens. Dit was de zogenaamde World Edition van de Holy Bible. Hij was een Bijbelfan. Ja, en nou was dit natuurlijk een hele speciale Bijbel, omdat hij de aantekening in maakte. Klopt. Ja, ook dat deed hij in veel Bijbels, hoor. Hij was gewoon zo iemand, zo zijn mijn ouders ook nog opgegroeid, weet ik. Ikzelf misschien nog een beetje, dat je gewoon belangrijke passages of mooie passages, die onderstreep je of daar schreef je iets bij. En dat deed Elvis ook graag. Oh ja, en kunt u een voorbeeld geven van iets wat hij dan onderstreepte? Ja, hij heeft bijvoorbeeld in deze Bijbel, die nu dan te koop komt, heeft hij een passage in Job onderstreept. En daarin schrijft hij op, hè, degene die geplaagd wordt door God. Die was rijk, maar die wordt door God geplaagd. En die zegt van ja, maar ik heb toch ook niet altijd de hoop op mijn geld en mijn goud gesteld. Mm-hmm. Dus met andere woorden, Elvis zocht ook altijd, denk ik, echt van wat is het plan van God in mijn leven? Ik ben nu rijk, maar ja, niet gelukkig. Hoe word ik dat? En waar vind ik dan mijn troost in, zeg maar? Precies, ja, juist. Ik zag dat er al $30,000 is geboden op die Bijbel. Gaat u ook nog een poging wagen? Ja, zeker, zeker. We hebben met de stichting Er Zit Muziek in de Kerk hebben we een fundraising geopend om te kunnen bieden. En wat gaat u inzetten dan? Ja, wij hopen dan toch naar de 50.000 te kunnen. Ja, ja. Inclusief veilingskosten. En als u hem krijgt, dan ligt hij straks op uw nachtkastje. Nou, nee, dan ga ik er het hele land mee door, wat ik al doe, in mijn Elvis-kerkdiensten. Kan ik nu gebruiken foto's uit Elvis bij ons, maar dan kan ik hem echt laten zien. Ja. Meneer Omvlee, ik hoop dat u zaterdag geluk heeft. En, ja, dan dank u wel. Dan horen we het nog wel van u, hè? Heel goed, zeker. Blijf goed, weten. Dank u wel. Oké, graag gedaan. In Venlo werd vandaag een flexwoningenproject geopend waar in totaal 800 arbeidsmigranten en Oekraïense vluchtelingen onderdak vinden. Het is een van de grootste tijdelijke woonlocaties van Nederland, gebouwd door Kafra Housing. Frank van Gool was eigenaar van Otto Workforce, een van de grootste uitzendbureaus voor arbeidsmigranten. Hij staat in de quote 500 en is nu de baas van Kafra Housing. Goedenavond, meneer van Gool. Goedenavond. Waar in Venlo komen die flexwoningen precies? Nou, het is in de buurtgemeente Californië. Mm-hmm. Rondom Venlo heb je verschillende buurgemeentes, net zoals Amerika. Je hebt Siberië en dus Californië. Mm-hmm. En dat is ja een hele klein gedeelte van Venlo. Ja. En het ligt aan het logistieke centrum Greenport. Ja, en wat gaat u die arbeidsmigranten bieden? Wat worden het voor huisvestings? Nou, ze staan daar al. Hè. Het zijn flexwoningen die compleet ingericht zijn voor arbeidsmigranten, maar ook voor Oekraïners. Waar de mensen of een eigen slaapkamer hebben, of als ze met z'n tweeën hebben, een slaapkamer voor twee personen, maar maximaal 4 personen in een flexwoning. Ja, en hoe ziet zo'n huis eruit? Het is we noemen het mobile home. Het is een soort chalet die helemaal volgens Scandinavische leest gebouwd is. En wat ik al aangaf, compleet ingericht, mooie keuken erin, een mooie badkamer erin. Mensen die uit het buitenland komen graag in verblijven. Het klinkt als een huis uit een brochure waar heel veel Nederlanders ook al wel zouden willen wonen. Ja, dat kan ik me eigen voorstellen. Ik vind het allerbelangrijkste wat wij doen is met dit soort complexen, waarvan we er meer in Nederland op dit moment bouwen, is zorgen dat de arbeidsmigranten uit de verkamerde woningen komen. Want de verkamerde woningen, die zijn eigenlijk, of de woningen die daarvoor gebruikt worden, die zijn natuurlijk voor de Nederlanders. En we moeten voorkomen dat er allemaal woningen worden opgekocht door professionele huisjesmelkers die eigenlijk voor de Nederlandse start en de Nederlandse bevolking bedoeld zijn. Ja, nou gaat dat vaak niet erg florissant, hè, met huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn vaak misstanden, uitbuiting. Hoe staat dat daar nu mee? Nou, er zijn te veel misstanden. Er is te veel uitbuiting. Er is te weinig plaats en bedden en van dit soort locaties voor arbeidsmigranten. Mm-hmm. En wij moeten natuurlijk deze hardwerkende mensen zorgen dat ze ook goede huisvesting hebben. De regering is al volop bezig om op dit soort praktijken aan te pakken. Hè. We hebben vanaf 1 juli 2023 de wet goed verhuurderschap is ingevoerd. Men gaat nu ook, en helaas pas bij 1 januari 2027, een soort certificering voor uitzendbureaus invoeren. Mm-hmm. Nou ja, goed, en de pakkans voor malafide werkgevers en malafide huisjesbazen. Ja. Die moeten natuurlijk veel strenger worden aangepakt. Ja. Nou, bouwt u die huizen voor die arbeidsmigranten? De praktijk is vaak dat als die mensen even zonder werk zitten, dat ze dan hun huisvesting kwijtraken en op straat belanden. Ja, wij werken alleen met gecertificeerde uitzendbureaus. U noemt net al Otto, maar ook veel andere gecertificeerde uitzendbureaus conform de ABU. En daarin is in de CAO opgenomen dat mensen, al is het einde werk, niet direct op straat mogen worden gezet. Dus bij ons zal dat absoluut niet gebeuren. En niet direct, dat betekent dat hoe lang ze mogen blijven wonen? Het minimale in de CAO is 1 maand. Maar ik weet van een aantal uitzendbureaus dat men zelfs naar 2 maanden gaat. Maar dat is nog heel kort, toch? Ja, maar dat is natuurlijk ook vergelijkbaar met de opzegging op dit moment van een korte duur van als je ook een huis huurt, hè, dan heb je ook een maand opzegtermijn. Dus daar is naar gekeken. En dat is ook iets wat destijds met de vakbonden is afgesproken. Ja, en dan staan ze op straat. Dan weet men in ieder geval of dat men iets anders kan gaan zoeken. Het is een einddatum. Of men gaat weer terug naar het land van oorsprong. Meestal komen de mensen uit Polen of uit Bulgarije. En dan gaan ze weer terug. Ja. Maar ik zie heel weinig dat mensen echt op straat worden gezet. In ieder geval niet op onze locaties. Nee. Want als mensen dan echt terug willen en het is nodig, dan helpen we ze daar ook mee. Hoe doet u dat dan? Nou ja, dat we ze helpen met een terugreis bijvoorbeeld naar Polen toe. Hmm. Dus mensen op straat zetten kennen wij absoluut niet. Wat we wel kennen is, en dat gaf ik net aan, van malafide werkgevers waar het wel gebeurt, dat we deze mensen opvangen om ze in ieder geval onderdak te verlenen. In de verkiezingscampagne ging het afgelopen maanden vaak over de wooncrisis, hè, en het indammen van het aantal arbeidsmigranten. PVV en NSC willen minder arbeidsmigranten. U hebt de campagne van de VVD gesteund met een ton. Heeft zich dat ook uitbetaald? Want de arbeidsmigratie lijkt weinig meer in de weg te worden gelegd. Nou, de ton was niet om meer arbeidsmigratie of zo te krijgen. Dat was ter ondersteuning van inderdaad de verkiezingen van de VVD. Hmm. Als ik dat gewild had, dan had ik beter een andere partij kunnen steunen. Bijvoorbeeld zelfs D66, die daar heel anders in zit. Ja. Nou, het klinkt een beetje, hè, u hebt het over die mooie huizen met een fijne keuken en zo. Het klinkt ook een beetje alsof u een weldoener bent. Maar u wil natuurlijk ook gewoon geld verdienen aan zo'n project, hè? Hoe lucratief, dat klopt, hè. Hoe lucratief is het bouwen van dit soort complexen? Nou, dat is best wel ingewikkeld. Want wij werken met vergunningen, tijdelijke vergunning van 10 jaar. Ja. En op 10 jaar dan is het allemaal nog niet afbetaald. Wij moeten echt wel richting de 15 en sommige gevallen richting de 20 jaar. Dus er zit best wel een hoog risico in. Maar u hebt gelijk, hè. Als ondernemer neem je risico's. En uiteindelijk wil je daar natuurlijk ook een businessmodel van maken. En het is aantrekkelijk genoeg. Businessmodel. Wij denken dat wel. En het is ook noodzaak om in ieder geval voor arbeidsmigranten die we hier toch wel hard nodig hebben. Want daar zijn in ieder geval de formerende partijen nu ook achter gekomen. Arbeidsmigratie is eigenlijk van alle tijden. Alleen dat we het nu eens een keer goed moeten gaan organiseren. En dat is het allerbelangrijkste. Hoeveel van die complexen gaat u nog bouwen de komende tijd? Nou, we hebben in de laatste 5 jaar dat CAVLA bestaat, hebben we er al 18 gebouwd. Zo. En praten we over hoeveel mensen die daar gehuisvest kunnen worden? 4.500 mensen die daar gehuisvest worden. En we proberen elk kwartaal 1 of 2 nieuwe locaties te bouwen. De volgende die geopend wordt is in Bleiswijk. In Bleiswijk is ook Lansingerland een groot tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Daardoor ontstaat ook bijvoorbeeld de druk op Den Haag. Het is niet alleen het Westland, maar het is ook Lansingerland, waar in totaal 20.000 arbeidsmigranten werken. Maar eigenlijk veel te weinig voorzieningen zijn. We hebben nu de eerste locatie, wordt 1 juli geopend. En we proberen op korte termijn daar ook nog een tweede locatie te gaan bouwen. U bent voorlopig nog wel even bezig. Nou ja, het is hard nodig. Hè. We hebben dus uitgerekend door het expertisecentrum Flexwonen dat op dit moment 120.000 bedden voor arbeidsmigranten tekort zijn. Die mensen zitten of in verkamerde woningen of in gedoogsituaties. Nou, dat willen we niet. En dat zelfs nog gaat groeien door aanpassingen die er over een aantal jaren gaan komen naar 270.000. Meneer Van Gool, ik dank u wel. Graag gedaan. Overmorgen verschijnt de lang verwachte Nederlandse vertaling van Haruki Murakami's roman De stad en zijn onvaste muren. Het is de eerste roman van de populaire schrijver in 6 jaar tijd. En de roman is losjes gebaseerd op een inmiddels legendarisch vroeg werk uit zijn oeuvre. Alke Hulst is schrijver en bewonderaar van het werk van de Japanner. En hij heeft Murakami zelf ooit ontmoet. Dat is zo, hè? Ja. Heel goed. Goedenavond, Auke. Wat boeit jou zo in dat werk? Wat fascineert je in dat werk? Ik leerde zijn werk kennen toen, ik denk een jaar of 20 geleden, misschien al iets langer. Ik was zelf aan het schrijven, ik wilde schrijver worden. Ik was nog niet gedebuteerd. Mm-hmm. En ik maakte dingen die wel een beetje eigenaardig waren. Ik dacht, nou, daar zitten ze in Nederland niet op te wachten. En toen las ik de Opwindvogelchronieken van Haruki Murakami. Een boek dat ik had gekocht zonder enige voorkennis, puur op basis van de titel, de naam en het omslag. En dat boek blies mijn schedeldak eraf. Oh ja, want? Murakami deed daar zoveel verschillende dingen waarvan je denkt, dat kan helemaal niet. Wij zouden zeggen magisch-realistische elementen. Hij zegt zelf, je mag het nooit magisch-realistisch noemen. Voor mij is dit gewoon de werkelijkheid. Hij stapelde verschillende werkelijkheden op elkaar. Hij schakelde van verschillende registers. Op het ene moment staat zijn hoofdpersoon gewoon heel rustig wat spaghetti te maken. En het volgende moment is er sprake van een poort naar een andere realiteit. Ja. En dat gaat allemaal heel erg terloops en heel natuurlijk. En ik dacht, als dit allemaal kan in literatuur, ja, dat staat me wel aan. Is dat ook iemand waar je wat van kan leren als aankomende schrijver? Ja, in die zin, je kunt leren durven. Durven? Durven, gewoon durven. En wat durven? Alles. Dat is wel veel, hè? Dat is, je moet eerst altijd alles durven en dan weghalen wat niet werkt. Ja, maar noem eens een voorbeeld, waar is hij dan zo fenomenaal in? Nou, dat boek waar we het nu over gaan hebben. Ja, daar gaan we het over hebben. Waar we het nu over gaan hebben. Hij heeft 40 jaar geleden een ander boek geschreven dat eigenlijk losjes gebaseerd is op hetzelfde bronmateriaal. Hardboiled Wonderland en het einde van de wereld heet dat boek. En dat is een heel wild amalgaam van science fiction elementen, andere werkelijkheden. En ook een soort van hardboiled detective roman. En dat allemaal in een grote pot. Dat was dat oude boek, hè? Ja. En dit nieuwe boek? Nou, wat hij eigenlijk gedaan heeft, dat oude boek kwam voort uit een nog ouder verhaal waar hij ontevreden over was. Mm-hmm. En hij heeft tijdens de coronatijd gedacht dat het boek, dat verhaal was nog heel lang bij hem. Hij heeft gedacht dat die roman die ik daar toen over heb geschreven, dat is nog niet alles wat ik hier uit kan halen. Ik wil gaan proberen dat oude verhaal te hernemen en te kijken of ik daar een, want hij was er heel ontevreden over dat oude verhaal, of ik er nu een geslaagde versie van kan maken. En is hem dat gelukt? Is dit een meesterwerk? Nou, ik zeg nee. Nee? Nee, helaas. Want het viel je ook een beetje tegen. Nou, ik heb al een tijdje wat problemen met de grote romans van Murakami. Eigenlijk met zijn laatste drie. En ik denk dat het ook gewoon een kwestie is van dat zijn jaren een beetje gaan tellen. Het is wat bedaagder geworden. Soms een tikje saai zelfs. Aha. En ik vind dat hij eigenlijk op de korte baan van het korte verhaal eigenlijk veel, veel sterker is tegenwoordig. Dus hij overspeelt zijn hand met die grote boeken? Ik heb soms het gevoel, er zijn ook veel dingen goed aan dit boek, hè? Dus ik ga niet het hele boek hier afkammen. Maar ik heb soms het gevoel alsof hij aan het reiken is naar een magie. En die een beetje weg is. En dat is die magie, dat zit hem in het heel makkelijk kunnen aanraken van die andere bewustzijnslagen, ja, die in zijn oude werk zitten. Jij hebt hem ook een keer geïnterviewd, hè, voor de Volkskrant op Hawaii. Nee, voor NRC Handelsblad. Oh, is dat je mag zo? Je nooit om elkaar halen, heb ik geleerd. Nou ja, ik heb voor allebei gewerkt. En, het moet kunnen. Nou, ik kan hier verhalen over vertellen, dat ga ik niet doen. Je was daar voor NRC. Wat voor man heb je daar ontmoet? Nou, een verpletterend normale man. Eigenlijk een abnormaal normale man. Oh ja. Ik was daar naartoe gestuurd. Murakami was gastdocent aan de Universiteit van Hawaii. Dus het was al heel. Ik ging in december naar Hawaii, waar overal kerstversiering stond. Dus het was sowieso al alsof ik in een Murakami-roman was beland. En hij zat daar in zijn eentje. En dat was wel goed. Want normaal zit hij in Japan en wordt hij heel erg afgeschermd. Ja. Onder andere door zijn assistenten. Nou, vertel even wat voor man het was. Nou, het was een man die in een korte broek kwam met een zonnebril op, die heel relaxed was, want die zat op Hawaii en die alle tijd nam. Terwijl mij was gezegd dat hij geen seconde langer dan de afgesproken tijd wilde. Want je zat gewoon 2 uur met hem te praten, hè? En daarna bracht hij me in zijn auto zelf terug naar, naar mijn hotel. Ook nog een keer. En toen hebben we ook nog zitten praten over de Nobelprijs. En, heeft dat soort dingen. Heeft die ontmoeting nog jouw visie op zijn boeken beïnvloed? Want als je iemand hebt ontmoet, dan is die opeens veel dichterbij. Ik denk het eigenlijk niet. Want een van de geheimen van zijn boeken is wel dat hij hele uitzinnige scenario's bedingt en op papier zet, maar dat juist op een hele terloopse, normale toon doet. Dus de persoon die hij was paste eigenlijk precies bij de toon die hij treft in zijn werk. Dus dat sloot naadloos op elkaar aan? Ja, en ik vond hem gewoon heel sympathiek. Aha. Je noemde net even, het kwam in een bijzin voorbij, het woord Nobelprijs. Zou dat daar nog een keer voor hem in zitten? Want hij is volgens mij iets van 75 nu, hè? Ja, hij was heel lang was hij een soort van de gedoodverfde favoriet. Ja, maar dat is en hij zakt er in Nederland ook een paar van gehad. Ja, en hij zakt ook steeds een beetje verder weg bij de bookmakers nu. Ik denk het eigenlijk niet. Nee? Nee. Je moet natuurlijk nog leven. En Philip Roth is het bekende voorbeeld van iemand die net niet lang genoeg er is geweest. En je moet denk ik ook... En dan breekt het toch een beetje dat zijn laatste romans wat minder zijn. Ik denk dat je ook echt een goed werk moet hebben geschreven vlak voordat je hem krijgt. Dus het is, als ik je goed begrijp, een groot oeuvre, maar toch met een lichtelijk neergaande lijn. Ja, maar dat is ook... en dit is denk ik de angst van alle schrijvers. We worden op zeker moment toch gewoon een beetje de schaduw van onszelf. En altijd goed is ook eentonig. Wie is er altijd goed? Hij dus niet. Niemand. Nee. Er zijn toch ook wel schrijvers waarvan je denkt... daar kun je eigenlijk blind altijd wel een boek van kopen. Noem maar er één. Nee, dan gaan we op aan het zijpad. Ja. Ja. Maar dit is wel iemand om te blijven volgen, zeg je. Nou, dat zeg je eigenlijk niet, maar dat vraag je me wel, even. Want ik vind dus zijn korte verhalen... Ik vind zijn korte verhalen heel erg sterk nog steeds. Ja. Want daar zit iets samengebalds... In het probleem van zijn latere romans is dat ze soms heel erg gaan meanderen. En alsof hij zelf zit te wachten op dat er iets gaat gebeuren. Ja. En dat heb je in een kort verhaal, heb je dat niet. En dan komt hij beter tot zijn recht. Hij is begonnen met het schrijven aan de bar van zijn eigen jazzcafé. Zou dat ook weer zo kunnen eindigen, dat lezen? Nou, wat hij mij vertelde toen wij daar toen zo rondreden op Hawaii... was wel dat hij dat leven van... s'avonds laat en jazz wel miste. En de jazz trok hem nog steeds. Maar ik zie het niet gebeuren eigenlijk. Ik gun het hem wel. Ja. Auke Hulst, dank je wel. En het boek van Murakami, De stad en zijn onvaste muren... dat is over een paar dagen in de Nederlands vertaling te kopen. Ja. Dit was Met het oog op morgen voor vandaag. Na 12 uur Nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met kunstenaar Lisa Kondo. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen. Op 25 en 26 mei. En ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Delen